Hát szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és hát ahogy így végignéztem itt a konferencia programját, én azt hiszem, hogy egy picit kapuktojás leszek itt, ugyanis ha jól láttam, az előadók nagy többsége az elsősorban film, esztétika és vizuális szempontból közelítette meg, nyilván egy filmrendezőnél ez nem különleges. Én viszont egy egészen más irányból, az irodalom szempontjából közelítettem meg Greenaway-t. Én elsősorban, mint Shakespeare, a Prospero könyveiről fog szólni az előadás, és én ezt elsősorban, mint egy Shakespeare feldolgozást, egy Shakespeare adaptációt próbálnám elemezni. Ehhez viszont szükség volna arra, hogy egy kicsit néhány szóban áttekintsük az Erzsébet kori embernek, a reneszánsz embernek a világképét, ugyanis majd az előadás végére kiderül, hogy azt arra szeretnék rámutatni, hogy ugyan Greenaway egy egyértelműen és nagyon 20. századi rendező, 20. századi technikával és 20. századi eszmékkel, de ennek ellenére nagyon-nagyon otthon van ebben a reneszánsz, erzsébetkori reneszánsz világképben, és nagyon-nagyon jól sikerült adaptáció, tehát nagyon jól sikerült a reneszánsz világképet ábrázolni ebben a filmben. Az erzsébetkori ember világképéről röviden annyit kell tudni, hogy rettenetesen különbözik a miénktől, ami hát szerintem természetes. Ők még a világot, nekünk már ez furcsa, ők még a világot egy egységes összefüggő egésznek képzelték el, amelyet egyrészt egymásra épülő síkokból álltak, és ezeket a síkokat tulajdonképpen egy kicsit hasonlóan az internethez összefüggések láncolataként képzelték el, illetve még egy metaforájuk volt a világra, ez a létezők láncolata volt. A létezők láncolata az egy hierarchikus rend volt, amiben ha mondjuk az állatvilágot veszük, akkor a legalantasabb vagy legkisebb lénytől, mondjuk egy féregtől, egészen fölfelé az angyalokig az egész világ és minden egyes élőlény egy hierarchikus rendbe rendeződött, ami aláfölé rendeltségi viszony is volt egyben, tehát a láncban egymás fölött a dolgok azok fölé rendeltebbek, tökéletesebbek, nyilván Istenhez közelebb állóak voltak. És hát természetesen hittek a mágiában, és hittek az asztrológiában is, bár ez a hit volt az a korszak, amikor a középkorhoz képest már kezdett egy picit megingani, egy picit bizonytalanabb, egy picit elmosódottabb lenni, de még egyértelműen része volt a világképnek. És hát itt az egyik legjellemzőbb megjelenési formája ennek, ahogyan ezeket az egymásra épülő síkokat felhasználták az irodalmi, illetve a művészeti ábrázolásban, az allegória volt. Szokás a Vihar című darabot azt igazából egy allegóriának is tekinteni, amely a művészi alkotás folyamatáról szól, és Prosperót tulajdonképpen Shakespeare-nek, a drámaírónak az allegóriájának tekinteni. És érdekes, hogy a 17. században, tehát röviddel Shakespeare, azután, akkor utána Shakespeare alkotott, igazából nem, őt nem tekintették annyira nagy drámaírónak, és nem elsősorban a drámáit szerették, mert azt mondták róla, hogy túlságosan sok allegóriát, képet, metaforát használ, túlságosan túláradó bőség, mert semmit nem tud másképpen mondani, csak metaforák segítségével, és hát Greenaway filmjét, a Prospero könyveit hasonló kritikák érték. Többen is bírálták ugyanezért, hogy annyira túl sok képet, metaforát használ, hogy érthetetlen és követhetetlen és túl sok. Tehát én igazából ezt is úgy látom, hogy ez igazából egyáltalán nem egy baj, hanem csak az, hogy a Shakespeare világképet és a reneszánsz világképet nagyon jól sikerült neki megfogni ebben a filmben. És ugye említettem, hogy szokás tekinteni ezt az allegóriát, hogy Prospero egyrészt ugye Prospero, mint a dráma szereplője, de egyben Shakespeare-nek egy másik szinten Shakespeare-nek a drámaírónak az allegóriája is. Ehhez Greenaway hozzátesz még legalább két értelmezési szintet, hiszen ez egy film adaptációja a drámának, tehát Prospero nem csak Shakespeare, hanem még emellett Greenaway a filmrendező is, aki ugyanúgy kívülről rálát a dolgokra is rendezi. És emellett a szereposztással is sikerült neki alátámasztani ezt, hiszen John Gielgud egy nagyon híres Shakespeare színész, akinek ez az egyik szerepe, tehát még plusz egy értelmezési síkot behozott, hogy Prospero aki Shakespeare, aki Greenaway, és aki emellett Gil Gouda, nagyon híres Shakespeare színész is. Ugyanakkor Douglas Lanier kimutatta az esszéjében, hogy amellett, hogy Greenaway tovább viszi ezt az allegóriát, amellett az egészet a feje tetejére is állítja. Hiszen mi egy előadás, mi egy dráma, az csak egy szöveg. Amikor megnézzük a színházban, akkor azt látjuk, hogyan lesz a szövegből egy konkrét megjelenés, egy előadás. Ha ezt filmre viszik, akkor is azt látjuk, hogy hogyan lesz egy dráma szövegéből egy filmen létrejövő előadás. Ugyanakkor maga a film arról szól, hogy ez az egész viszony feje tetejére van állítva, hiszen azt látjuk, hogy Prospero hogyan gondolja el, hogyan képzeli el ezt az egész darabot, és ahogy a történet halad előre, és az ő képzeletéből jönnek elő a képek, úgy látjuk, ahogy íródik a darab, tehát születik meg magának a drámának a szövege. És ugye nyilvánvaló, hogy ebből is látszik nyilvánvalóan, hogy ebben a filmben nagyon fontos szerepet játszik maga a szöveg. A szöveg, ahogy megszületik, és a könyvek, hiszen a Prospero könyvei már a címében is szerepelt, hogy könyv, és a film az nem fejezetekre oszlik, hanem 24 egymást követő könyvre. A víz könyvétől, ami az első könyv, a 22-ig, ami a játékok könyve, és utána még a mitológiák könyve, illetve az utolsó pedig Shakespeare-nek a 36 darabja. Ugyanakkor ezek a könyvek, ezek nem csak úgy, nem egy lezárt egységek, nem egy végleges dolgok, mint a könyvek, hanem Greenaway-nál ezek egy élő, nyitott, mozgó, olyan enciklopédia, ami folyamatosan bővülhet, hiszen ezek nem lezárt egységek, hanem valójában a világ jelenségeit tartalmazzák, nem pusztán csak szövegeket. Például a füvekkönyvében ott nem rajzok vannak a növényekről, hanem látjuk, hogy egyrészt lepréselt növények, de ha jól emlékszem, van egy jelenet, ahol ki is vesznek belőle egy élő virágot. Tehát ez nem szövegeket tartalmaznak ezek a könyvek, hanem a világnak a valódi jelenségeit. És akkor áttérnék a második részére az előadásomnak, ami pedig arról szól, hogy hogyan jelenik meg ez a mágikus asztrológiában, mágiában hívő világkép. Ez hogyan jelenik meg Greenaway filmjében. Ugye a 16. század az alapból a mágusoknak, az asztrológusoknak, a alkimistáknak, aranycsinálóknak a virágkora volt. Ugye tudjuk például, hogy John Dee is ebben az időszakban élt, és hát mondjuk úgy, hogy alkotott Angliában, hogy mit azt adjuk. Az asztrológia ugye alapvetően az a hozzáállás, az az álláspont, vagy az a világlátás, hogy a sorsunkat befolyásolják a csillagok. A csillagképek, a csillagok állása és egymáshoz való viszonyuk, az valamilyen hatással van az életünkre, és az emberi sorsa. És ez akkor egy általánosan elfogadott nézet volt. És az asztrológiában minden egyes csillagjegyhez valamelyik elemnek, az Arisztotelész négy elemnek, ugye a föld, víz, tűz, levegő, valamelyik elem uralma alá tartozik, vagy valamelyik elemnek a tulajdonságai tartanak hozzá. Ugyanakkor ezek az elemek, ahogy mondtam, az egymásra épülő síkok és az egész világnak egy egységben való látások, ezek az elemek nagyon sok minden másnak is megfeleltek. Tehát például a vízelem az nem csak magát, azt a konkrét folyadékot jelentette, ami itt a pohárban van, hanem nagyon sok minden más. Ma úgy mondanánk, hogy asszociáció ugrik be róla, de az Erzsébet-kori világképpen ezek még nem asszociációk voltak, hanem nagyon is konkrét összefüggések. Hogy a víz jelentette például a káoszt, jelentette az emberi érzelmeket, nagyon-nagyon sok mindent, amik ezek az egymásra épülő síkokon keresztül érintkeztek egymással. Prospero egyértelműen a drámában egy mágus, hiszen tudjuk, hogy olvas a csillagokban, ért az asztrológiához le, kiolvas a csillagokból, hogy látja, hogy most van az, hogy lépnie kell, és mint ilyen a négy elemnek az ura is. És érdekes, hogy ugye tudjuk, hogy Greenaway elég erősen meghúzta a Shakespeare szöveget, de ez a mondat a film elejéből, ez szerepel a filmben is, amikor Antonio fölmegy a hajóra, Antonio Prosperónak az öccse, aki helyette vitorolja a hatalmat, és szóváltásba keveredik a kormányossal. Hogy megpróbál beleszólni a kormányosnak a dolgába, piharban is csináljon valamit. És akkor a kormányos azt mondja neki, hogy ha le tudod csendesíteni az elemeket, akkor rendben van. Akkor mi nem nyúlunk semmihez, használd a hatalmadat. De Antónia nem valódi uralkodó, neki nincs hatalma az elemek felett, ezért aztán nem is tudja lecsendesíteni őket. ellentétben Prosperóval, aki viszont a valódi uralkodó és mágus is, és ő viszont neki az ő szolgálatában mind a négy elem. Tehát vizet, levegő. Mi a vihar? A vihar a tengerem alapvetően víz és levegő. A víz és levegő, ami össze, nem is összeesküszik, hanem Prospero hatánába állítja ezeket az elemeket, hogy ellenségét, Antóniót, a nápolyi herceget, illetve a nápolyi királyt és a milánói herceget a saját hatalmába kerítse. És itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor kiemelném, hogy Greenaway számára más munkáiban is kiderül, hogy ez a két elem a legfontosabb neki, a víz és a levegő. 1997-ben volt egy kiállítása a Spanyolországban Flying Over Water címmel, ami az Icarus-i mítoszt dolgozta fel, és ehhez készült egy könyv is, és ebben ő elmondja, hogy őt ez a két téma, a repülés, tehát a levegő és a levegőben való mozgás, illetve a víz, ez személyes okok miatt ez ő gyerekkora óta foglalkoztatta. Tehát nyilván nem véletlen, hogy Shakespeare-nek a művei közül pont a vihart, ami víz és a levegő, pont ennek az adaptálását készítette el. Először azt vizsgáljuk meg akkor, hogy hogyan jelenik meg a víz Prospero könyveiben. Hát röviden azt tudnám, hogy mindenhol. Tehát, azt hiszem, Bújdos Anna szakdolgozatában olvastam ezt a mondatot, hogy ez egy nagyon vizes film. És ez így van, hiszen a legelső kép, amit látunk, az egy vízcsepp, ahogy lehullik újra és újra, egy vízcsepp, ahogy megjelenik. És utána folyamatosan az egész filmben rengeteg szimbólum van a víznek, amíg végül el nem jutunk a dráma befejezéséig, ahol Prospero vízbe folytja a könyveit. Erről majd később még szeretnék beszélni egy kicsit. De hát ugye nem csak, hogy a vízcsepp az első kép, ami megjelenik, hanem a 24 könyv közül az első is a víz könyve. A víz, ami nagyon sok mindent szimbolizál. Egyrészt szimbolizálja a káoszt, a teremtő erőt, amiből Shakespeare Prospero Greenaway megalkotja a művét. De nem csak vízcseppet látunk a film elején, hanem látjuk azt is, ahogy a toll belemerül a tintába, és a tinta ugyanúgy cseppen, ahogy a víz. És ez a kép utána folyamatosan többször is visszatér, hiszen látjuk, ahogy Prospero Shakespeare írja a művét, és ahogy folyamatosan újra és újra visszatér a teremtő és erőhöz és a káoszhoz, ahonnan tovább merít erőt és inspirációt, hogy befejezze a művét és befejezze a drámát. Ugyanakkor a víz az nem csak a káosznak a szimbólum, hanem az érzelmeké is. Illetve a reneszánsz korban az óceán, a tenger, az egy általánosan elfogadott szimbólum, vagy metafora volt az emberi elmére és az emberi gondolkodásra. És itt a viharnak egy újabb szimbólumot láthatjuk, hiszen ha az emberi elme a víz és a tenger, akkor tulajdonképpen ez Prospero elmejében lezajló vihar. Tehát egy érzelmi, egy nagyon erős érzelmi felkavarodás. És ez illeszkedik ahhoz a megközelítéshez, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez a sziget, ez valójában nem egy fizikai hely, hanem ez Prospero személyiségében, elméjében lévő, tulajdonképpen elvont hely. És ez az egész dolog egy illúzió, és csak Prospero képzelemben játszódik le. És ugye a könyv, illetve a film végén ugyancsak víz szerepel, a drámában is és a filmben is, Prospero vízbe folytja a könyveit, ami igazából annak a szimbóluma, hogy ő befejezte a dolgát, és ezeket az erőket, a hatalmát, amivel ő parancsol az elemeknek, ezt visszaadja a víznek, és visszaadja a teremtő őserőnek, és innentől kezdve már csak a saját erejére hagyatkozik. A másik ilyen nagyon fontos elem, ugye, amint említettem, az a levegő. A levegőnek a filmben a legfőbb szimbóluma Ariel egyértelműen, a légi szellem, aki még a neve is a légiesség, az Ariel légies szóra utal. Ő egy megfoghatatlan alakváltó, hiszen a filmben legalább három vagy négy különböző korú ember alakítja, az egészen kicsi gyerektől a fiatal felnőttig. De egyébként is jellemző rá ez a, mint ahogy a levegőr is, ez a megfoghatatlanság, hiszen a filmben folyamatosan mozog. Ugrál, szalad, repül, rettenetesen mozgékony, és mindenhol jelen van. Akár egy, akár több alakban, mindenhol látjuk Ariel. Van egy olyan hagyományos értelmezés, hogy Ariel igazából valójában Prospero személyiségének egy része. Ő a levegő, és a levegő mint a teremtő akaratnak a szimbóluma. Tehát ő igazából Prosperónak az a teremtő akarata, amivel létrehozza a drámát, és létrehozza tulajdonképpen a bosszúját, és hatalmába keríti az ellenfeleit. Ugyanakkor van egy kép a filmben, ezért sajnálom, hogy nem tudtam hozni, és nem tudom megmutatni, ami szerintem gyönyörű szimbóluma az Erzsébet-kori világképnek. Látjuk, egy keretezett részben látjuk, hogy Ariel sétál a vízen. Csak nem is Arielt látjuk, tudjuk, hogy Ariel, mert ő beszél, csak a lábait látjuk, ahogy sétál végig a vízen. És hát egyrészt ezt lehet úgy értelmezni, hogy ez egy utalás Jézusra, hiszen elég sok keresztény szimbólum szerepel ebben a filmben, de én most egy másfajta értelmezését emelem ki, és ehhez megint vissza kell nyúlnom ahhoz, hogy az Erzsébet-kori világképben milyen szerepe volt az elemeknek, és ahogy mondtam, a létezők láncolatának, ami egy hierarchikus rend volt, és a hierarchikus rendben feljebb lévő dolgok magasabb rendűek voltak, mint a lejjebb lévő dolgok. És ők úgy képzelték el a világot, hogy egyfajta gömbként, aminek a közepében volt a Föld, a Föld mint őselem, nem a bolygó, szó sincs arról, hogy a bolygó volna, a Föld mint őselem, és ez volt a legalacsonyabb rendű a négy elem között. A Föld mint őselemet vette körül a víz mint őselem, ami már egyen magasabb rendű volt, e körül volt a levegő, és a levegő burok körül a tűz. Tehát ez a négy elem így, mint a legmagasabb rendű, és a legkevésbé anyagi dolog. És a létezők láncolata az azt is jelentette, hogy ezek egymáshoz érnek, érintik egymást. Tehát, ahol a Föld elem végződik, ott kezdődik a vízelem, és ahol a vízelem végződik, ott kezdődik a levegő elem. És ez a kép, ahogy Ariel sétál a vízen, ez tulajdonképpen ahogy a víz és a levegő elem érintkezik, de ebben az is benne van, hogy a levegő elem magasabb rendű. És mivel tudjuk, hogy a víz az az érzelmeknek a szimbóluma, a levegő pedig a teremtő akaraté, ez annak a szimbóluma is lehet, ahogy Prospero uralkodik a saját érzelmein, és a teremtő akaratával, és a művészi akaratával leigázza tulajdonképpen az érzelmeit, és a káoszt, amit a víz szimbolizál. Ugye mondtam, hogy létezik egy ilyen megközelítés, hogy Prospero személyiségének Ariel csupán csak egy része, és neki megvan az ellentétpárja is, akit szintén Prospero személyiségének részének szokás tekinteni, és ez Caliban. Caliban, aki viszont a Föld. Amikor először találkozunk Calibannal, amikor Prospero és Miranda meglátogatja Calibant, az a Föld könyvében történik. A Föld, ami a szimbólum a testnek és mindenféle fizikai valóságnak. És ezt, hogy ez test és fizikai valóság, ezt megint csak gyönyörű szépen kiemeli az, hogy Greenaway egy híres táncosra osztotta ezt a szerepet. Tehát ő az, aki a leginkább testi valójában és a mozgásában van a jelen. Arielt nem tekinthetjük úgy, hogy testi valójában van jelen, hiszen több figura is játsza. Ő nem egy testi valójában jelenéről, aki ellentétben Calibannal, aki nagyon erősen és nagyon hangsúlyozottan, nagyon sok mindent a táncával és a mozgásával, tehát a testével fejez ki. És azért is tekinthetjük ezt a Prospero személyisége részének, hiszen a dráma végén és a film végén is Prospero elismeri, hogy Caliban hozzá tartozik. De tulajdonképpen felismeri, hogy neki nem csak a szellemiség és nem csak az érzelmek képezik az ő egyéniségének a részét, hanem nagyon is a testi valóság is, és a saját árnyéka és a sötét dolga is hozzátartoznak. És akkor végül még a negyedik elemről nem beszéltem eddig, ugye a tűzelemről, ami a létezők láncolatában az Erzsébet-kori világképben a legmagasabb rendű elemet jelentette. Annak ellenére, hogy a Prospero könyvei az egy nagyon vizes film, tehát nagyon sok víz és vízszimbólum van, azért ettől függetlenül nagyon sokszor megjelenik a tűz szimbóluma is. És itt most én egyet emelnék ki ebből, és ez azért is fontos, mert ez az egyetlen pont, ahol Greenaway eltér az eredeti Shakespeare drámától, ugyanis az eredeti Shakespeare drámában ott Prospero egyszerűen csak vízbe folytja a könyveit. Pillanat. A vízbefolytás, ami itt igazából csak annak a szimbóluma, hogy ő lemond a hatalmáról, visszaadja ezt a hatalmat az elemeknek, és innentől kezdve már csak a saját erejére hagyatkozik. Viszont Shakespeare-nél látjuk ezt, ahogy vízbefolytja a könyveit, és itt nem csak vízbe, tehát némely könyvét nem vízbefolytja, hanem elégeti a könyveket. És ez szerintem egy nagyon fontos eltérés, az egyetlen eltérés az eredeti drámától, mert itt már ezzel, hogy egy része víz, egy részeit vízbe folytja és egy részét elégeti, ezzel megint csak felépít egy ellentétet, tűz és víz ellentétét. Ugyanis mi történik a vízbe folytott könyvekkel? A vízbe folytott könyvek lesüllyednek és szétcsömmön elrothadnak a tenger alján. Ellenben az elégetett dolgokról, ami az embernek eszébe jut, az az áldozat. És azzal, hogy elégeti, azzal a füstje az felszáll, a tűzelem segítségével felszáll az égbe, az istenekhez. Mert hogy a tűzelem, mint mondtam, ebben a láncolatban a legmagasabb rendű, az elemek közül magasabb rendű, mint a víz. És ez szerintem azért fontos, mert alátámasztja Hirsch Tibornak azt az elemzését, hogy ez a 24 könyv és ez az egész történet, ez igazából Prosperónak, a mágusnak egyfajta beavatása. Az életének, mint az életének is a mágusi tudományának a kiteljesítése, hiszen nem csak azt látjuk, hogy meg tudta szerezni a hatalmát, hiszen tanulmányozta a könyveket, nem csak azt látjuk, hogy élni is tudott a hatalmával, és ki tudta használni a lehetőséget, de a végén ez a gesztus is kell, hogy le is tud mondani a hatalmáról, fel is tudja áldozni azt akár az isteneknek, akár a teremtő ős káoszba visszaadva azzal, hogy vízbe folytja, illetve elégeti a könyveit. És van egy, tehát a záró jelenetben, emiatt szokás ezt elsősorban van Prospero Shakespeare allegóriájának tekinteni. Prospero azt kéri tulajdonképpen a közönségtől, a nézőktől, hogy engedjék őt szabadon. Engedjék szabadon ebből a drámából, hiszen ő már itt bevégezte a dolgát, és ő neki most már máshol van dolga. Ugyanakkor itt Greenaway megint egy picit feje tetejére állítja a dolgokat, hiszen nem csak, tehát azzal, hogy Prospero azt kéri, hogy engedjék szabadon a drámájától, azzal egyben azt is kéri, vagy azt is lehetővé teszi, hogy ő is szabadon engedi ezt a művet. Elengedi, hogy innentől kezdve járja a maga útját. Ennek a gesztusa is lehet az, hogy a könyveket, amiket megpróbál vízbe folytani, illetve elégetni, akkor az öt szerepel Shakespeare 36 drámáját is tartalmazó könyv, ami egyébként azért marad meg nekünk, mert Caliban kimenti a vízből, ez az egy könyv, ami megúszta a pusztulást. És én azzal a gondolattal fejezném be ezt az előadást, hogy Shakespeare valóban megtette ezt, és valóban szabadon engedte a műveit, és ennek köszönhetjük azt, hogy Greenaway, mivel szabadságában állt hozzányúlni, ezért alkothatott ebből egy olyan művet, ami teljesen kiforgatja a Shakespeare-i drámának a formai jellemzőit, viszont hát én nem vélem, hogy sikerült megmutatni, hogy magát a szellemiségét és a reneszánsz világképet azt mennyire hülyen megőrizte ebben a darabban, és ezért én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó adaptáció. Ennyit szerettem volna mondani, és akkor ha van kérdés. Igen? Nekem egy kérdésem, hogy előtt elég sok ilyen korrespondenciáról beszéltél, hogy a különböző megfelelések hogyan működnek, de hogy egy, és ugye elég sokszor hangsúlyozod ez a könyvek vízbefolytását, de hogy arra nem tértél ki, hogy Greenawaynél a vízbefolytás, mint olyan, az egy hihetetlen leitmotív, tehát hogy igen, ez így van. Megélni, és hogy ez nagyon erősen kötődik a férfi-női principiumokhoz, hogy ugye a víz az abszolút női principium, és ugye Greenawaynél megfolytom az van, hogy a nők vízbe folytják a férjeiket. Hogy ez szerinted így hogyan illik bele ebbe az egész dologba, mert hogy elég fura, hogy tulajdonképpen ahhoz képest, hogy Greenaway általában nagyon sokat foglalkozik a nőiséggel, itt tulajdonképpen kevésbé van jelen, és nem tudom, hogy te mennyire érzed a víznek ezt a nagy túlsúlyát ebben a filmben, összekapcsolva a női principiummal. Ez az aspektus még nem jutott eszembe, így nem gondoltam végig. Igazából szerintem ez azért is lehet, mert ezt tudjuk, hogy Shakespeare drámáiban a nők hangsúlyozottan kisebb szerepet kapnak, mint a férfiak. Ennek mondják azt, hogy van egy technikai oka is, mert mindenesetre kevesebb női szereplője, vagy jelentősen kevesebb női szereplője van a Shakespeare daraboknak. A Shakespeare, nem Greenaway, nem Greenaway, Shakespeare, úgy ez egy Shakespeare adaptáció a Prospero könyvei. Igazából lehetség, és azt mondják, hogy ennek az a technikai oka, hogy ugye Shakespeare színházában a női darabokat is férfiak játszották. Úgyhogy igazából tudom, lehetséges, hogy pusztán csak ennyi az oka, hogy azért is szerepel ennyit a víz, mint női principium ebben a filmben, mert hogy magában az eredeti darabban ez csak rejtetten van jelen, hiszen gyakorlatilag az egyetlen női szereplő, aki megjelenik, az Miranda. Illetve szó van Sigourney-ról, aki a filmben szintén meg is jelenik, tehát ott látjuk a női principiumnak a sötét oldalát is, illetve a világos oldalát is, hiszen jól emlékszem, Mirandát csak fehér ruhában látjuk egyfolytában. Tehát úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez is oka annak. De mondom, ez csak így most, ami eszembe jutott, mert ezt a gondolatot én nem néztem fel. Ha belgondolom, szerintem a Guinevere szereplők közé a Prospero az egyetlen férfi, aki tud úszni. Nem tudjuk igazából, hogy tudja úszni. Mármint úgy értem azzal, hogy aki valamilyen szinten uralja a víz. Igen, igazából szerintem ennek az oka, hogy általában éve ugye a nők tényleg rendelkeznek a hatalommal, és általában ők irányítják a dramaturgiáját az egész cselekménynek, és ez azért is kivételes ez a film, mert hogy itt egy férfi az, aki az abszolút hatalommal rendelkezik, viszont hogyha az abszolút hatalommal akar rendelkezni, akkor itt úgy néz ki, hogy azért az megmarad, hogy akkor neki a vízzel kell dolgoznia. Nem is keveset, és egyébként eszembe jutott, hogy benne is van az a kép, ahogy süllyed a hajó, ott valóban vízi nimfák ússzák körbe. Tehát igazából itt is megjelenik a víz és a nő szimbóluma. Még valaki? Én igyekeztem a korrespondenciákat, amiket az elemek és a különböző más dolgok között felrajzoltál követni. Itt volt egy pont, ahol elvesztettem a fonalat, hogy azt mondtad az előadás elején, hogy a reneszánszban a víz az elmének volt egy szimbólum. Elmének is volt a szimbólum. És másrészt viszont az előadás végén pedig azzal érveltél, hogy a víz az érzelmek szimbóluma volt. Igen, mert a reneszánsz ember gondolkodás módjában ez, tehát ők még nem az szerint, vagy nem feltétlenül azon dolgokon gondolkoztak, hogyha ez az egyiknek a szimbóluma, akkor a másiknak nem lehet. Önállók ez a kettő megfért együtt. Akár azt is el tudom képzelni, hogy akár egy szerzőn belül megfért együtt, hogy hol erre és hol arra a szimbólumra alkalmazva. Egyszerűen csak egy másik aspektusát emelték ki. A víz, mint négy elem közül egyértelműen az érzelem kötődik, viszont magához az óceán képéhez, ahhoz köthették nyugodtan az emberi elmét, ami hogyha nyugodt, akkor ugye ez keleten is előforduló szimbólum. De szerintem itt igazából arról van szó, hogy te itt, hogy szerintem itt egy ilyen fogalmi zavarban, az elmén a szellemet érted, tehát a gondolkodás, de szerintem... Nem, én itt a igen. A Petit mondtam, tehát hogy így viszont szerintem, amikor azt mondja az Ilona, hogy mint az elme szimbólum, akkor arról van szó, hogy mint az emberi személyiség. A személyiség, igen. Lehet, hogy nem megfelelő fogalmat használtam, de igen. Tehát, hogy abban benne van ugyanúgy az, hogy szellemileg vagy érzelmileg mi történik. Tök jó. Igen? Annál inkább is, mert ha a víz jelenlétében tüzet, vagy tüzenetében vizet tudatunk, az mindig oda vonza a figyelmet, mert nagyon eltérő. És hogy ezeknek az elemek réteges rendeződésének akár allegorikus értelmezésében milyen szintén ilyen felfogható tevékenysége lehet ennek esetleg. Nem tudom, első megközelítésben én azt mondanám, hogy ez annak a szimbólum, hogy ugye Prospero minden négy elemnek az ura. Ő abszolút hatalommal bír, tehát ő akár azt is megteheti, hogy egy medence közepén tüzet lobbant fel. De ugyanakkor ugye a reneszánsz szimbolikában nem csak a levegő bírt lenni az akaratnak a szimbóluma, hanem a tűz is tudott lenni az akaratnak a szimbóluma. És így ezek így picit így egymásra épültek, picit elcsúszva. Tehát mondom, ők ezt nem 400 évvel ezelőtt, ezt nem ilyen szigorúan, élesen elkülönülő határvonalak voltak, hogy minek a szimbóluma, hiszen ha egy másik aspektusát emelem ki valaminek, akkor már valami teljesen más szimbolizál. És ezek egy hálóban tulajdonképpen így alkottak egy egységes világképet. Tehát egyszerűen lehet ez ugyanan, ahogy a víz és a levegő szembeállítása lehetett annak a szimbóluma, ahogy Prospero az akaratával és az elmei. Igazából inkább azt hiszem, hogy így van meg a határt, hogy a levegő az az észnek, az elmeinek, a tudásának a szimbóluma, a tűz viszont az akaratának. És akár annak a szimbóluma is lehet, hogy az ő akarata az, ami oda vonzotta a hajót, és ami végül is ezt az egész történést elindította, de ehhez ugye szüksége volt a tudására, amit a könyvekből szerzett, ahogy a tűznek is szüksége van a levegőre. Ehhez kapcsolódva, amikor van a hajótól, és ott ugye Mihály van, belecsap Mihály a hajóban? A filmben szerintem... Nem emlékszem, és ezen gondolkodtam, hogy van ott valami. A drámában van, azt nem tudom, hogy belekerül-e a szöveg, a drámában van egy olyan rész, hogy Ariel szentelem a tüzét, tehát hamis tüzet gyújt ki. Tehát megjelenik a viharban a tűznek a szimbóluma is. Sőt, megjelenik a földnek a szimbóluma is, hiszen attól is tartanak, hogy ugye neki ütköznek a szigetnek a viharban. Tehát a viharban megjelenik, itt is megjelenik ugyanúgy a négy elem, csak a víz és a levegő kap hangsúlyozott szerepet. Ez tényleg majd érdekes lesz újra nézni, hogy elrontotta ilyen értelemben a Guinevere. Pedig itt egy jó lehetőség lett volna tényleg, hogy felvonultasson mindent, és hogyha kiadta a tizet, akkor ez ciki. Én nekem most úgy rémlik, hogy nem, de ez egyáltalán nem. Tehát valóban azt azért elismerem, hogy ez tényleg egy olyan áradó képorgia, hogy ebből még sokadik nézésre is ilyen apró kis momentumokat ki lehet bogarászni. Bármit, tehát az, hogy felfordulnak és fejlődői állítanak, éppen van egy ilyen kvázi művészi szabadsága arra, hogy mégis logikátlanságokat, ha tetszik logikátlanságokat is megengedjen magának, hogy kérdés, hogy mennyire kérhető összeáll rajta. Szerintem ez egy ilyen módszernál, szerintem abszolút igazad van, hogy pontosan azért van az, hogy nagyon sok értelmezés, mert előre még úgy néz ki, mintha végig lenne gondolva filmekben, és meg is lenne egy szerre támadva. Hogy, tehát nagyon sokszor van, hogy felállít egy szabályt, viszont módszeresen van, tesz még egy kivételt, ami felborítja azt a szabályt, hogy ne lehessen egyszerűen csak úgy kijelenteni, hogy az a szabály érvényesül. Ugye a rajzoló szerződésének a kényszáll. Meg a számokba folytában az, hogy a három nő az, ugye a szűz, nem is tudom, a terhesnő és az öreg asszony lenne, és akkor végül is viszont a szűz lesz az, aki terhes lesz, ami megint összeszállja a szálakat. Tehát igen, szerintem ez egy ilyen módszer nála most, hogy éppen itt melyik értelmezés a helyes, az végül is már... Hát egyáltalán nem biztos, hogy van egy helyes értelmezés, hiszen hát az a lényeg, hogy akárhány helyes értelmezés lehet. Vagy hát, ha nem is akárhány, de valószínűleg még köztünk is mindenkinek egy nagyon pici eltérés biztos van. Itt a tűzzel... Ennyi pont. Itt a tűzzel meg a vízzel kapcsolatban annyi, hogy tényleg a levegőt és a vizet azt egyértelmű, hogy nagyon erősen, nagyon erőteljesen használja gyakorlatilag mindenhol. Viszont a tűzzel nem nagyon tud mit kezdeni. Illetve én azt mondanám, hogy gyakorlatilag a tűz az egész analógiában áll a vízzel, tehát tényleg a legtöbbször a kettő így egyszerre jelenik meg, akár a számokból folytvában is, amikor megfojtottak valakit és a temetése van, akkor a tűzi játékok ünneplik a halálokat. Igazából ez is csak egy ilyen természetes korrespondenciája valahogy a tűznek és a víznek szerintem. De a viharban is van tűzi játék, nem? Amikor a szerelmeseknek a szórakoztatására ott tesz azt mondjuk egy tűzi játék, nem? Valami olyasmi, azt hiszem, igen. De hát itt akár mondhatjuk azt is, hogy a tűz itt a szerelemnek és az érzelmeknek is lehet a szimbóluma. Ahogy például ugye Prosperónak is, illetve Kalibánnak is, és Ferdinándnak is azt a feladatot adja, de elsősorban most Ferdinándnak, hogy gyűjtsön fát, hogy gyűjtsön tűzi fát. Ami akár annak a szimbóluma is tekinthető, hogy tud-e a szerelem tűzéhez elég üzemanyagot. elég éghető anyagot összegyűjteni, mert hogyha igen, akkor, és kiállja a próbát, akkor elnyeri Mirandának a kezét. Tehát igazából szerepel, nagyon, nagyon erősen szerepel a tíz motivuma is, de én úgy gondoltam, hogy azért a víz és a levegő annyival erősebb a viharban. Nem alakítja ki. Grünnevének egész munkásságában akkor, hogy én erre a kettőre helyeztem a hangsúlyt. Nem alakít ki igazából a tűznek semmilyen nagyon-nagyon konkrét jelentés szerintem. Ugye a végén is az, hogy egy könyvek egy részét elégeti, a könyvek egy részét beldobja a vízbe, szerintem ott nincs igazából lényeges különbség a kettő között. Tehát az a, tényleg ez a szokásos, ha már egy ilyen víz van, ha már van, akkor legyen ott mellette a tűz én is. Én azért gondolom úgy, hogy igaz, mert ha jól tudom, ez az egy hely, ahol explicit eltér Shakespeare-től. Tehát olyan dolgot tesz bele a filmébe, aminek a Shakespeare az ellenkező. Jó, hát azért elég sokan eltér még. Hát képekben nagyon sok mindenben eltér, mert nyilván Shakespeare nem tett bele. Hajukat rángatom ezt a lányokat a drámában. De itt viszont kimondottan ellentmond a Shakespeare-i szövegnek. Mert a Shakespeare-i szöveg az annyit mond, hogy megfolytja, vízbe folytja könyveit. Igen? Szeretném ebben kapcsolatban kérdezni, hogy valami szerepel a könyvek között, hogy van el a fontosságban, hogy melyik könyvek van. Mert én nem tudom, most ugye, hogy kezdtek ebben a gyönyörű dolgokban elmérni, mert nem tudom, hogy sokkal nem volt az előtt. Azt látom, hogy igazából bármilyen odadobottnak látszik, az hogy biztos, hogy nem az. Tehát, és pláne, hogy ez így érnek meg nyilván hangsúlyosabb, mert hogy eltérő egyet, mint egyetlen eltérő. És hogy biztos, hogy van jelentősége. Ilyen szempontból nem néztem meg. Lehetséges, hogy válogat, de én nem vagyok benne biztos, hogy válogat a könyvek. Illetve szerintem a Greenaway lista az alapvetően mindig olyan, hogy a többi 24 könyv ugyanolyan, mint a belső, ugye? Mint ahogy a számokban folytában van, hogy számol a csillagokat a kislány, és kérdezni, miért csak 100-ig számolod, mert a többi az mind ugyanolyan. És itt megjelenik a párnak könyvben is ugyanúgy, hogy 100 könyv elég. Tehát, hogy szerintem a Greenaway lista az úgy működik, hogy egybe rakjuk a kiskacsától kezdve a zongoráig minden, és azt mondjuk, hogy ez itt a világ, tessék megnézni, és ilyen szempontból valószínűleg az, hogy milyen könyv, tehát hogy az biztos, hogy jelentősége van annak, hogy milyen könyvek ez a 24 könyv, de hogy az, hogy most éppen az anatómia könyve helyett miért nem a zongora hangolás könyve van, tehát hogy ennyire valószínűleg nincsen. Illetve hát mondjuk a 24-es szám az eléggé gyanús ilyen szempontból, hogy... A filmkosszág szemmel, de gondolsz? Nem, 24. A 24-eshez köthetünk nagyon sok fajta korrespondenciát ilyen szempontból. Ezt nem tudom, hogy megnézted-e, vagy érdemes-e szerinted megnézni, hogy... Én biztos vagyok benne, hogy érdemes. Szerintem ebben a filmben még annyi dolgot érdemes lenne megnézni. Például így én úgy gondoltam, hogy beszélnék arról is, hogy a labirintus mint szimbólum hogy jelenik be, de egyszerűen nem kész. Tehát itt kellett húznom egy vonalat, hogy én ennyi dologról tudok most beszélni. Viszont annyiból szerettem nyilván, hogy ez nem véletlen, hogy Shakespeare 36 darabja az, ami megmenekül az egyetlen könyv. Igen, és valószínűleg az sem mindegy, hogy ki menti meg. Nem, vízből, azt egyértelműen a vízből menti meg. Arra van valakinek valami ötlete, hogy akkor az biztos, hogy ez nagyon hangsúlyos, hogy a Kaliban menti meg, de hogy miért pont a Kaliban, vagy mi történik ott? Talán én szinte lehet, hogy az van, hogy itt egy visszaszületésről van szó. Én olvastam egy olyan értelmezést, hogy ez annak a szimbóluma, nekem egy picit erőltetettnek tűnik, de végülis van benne valami, hogy ez annak a szimbóluma, hogy azt a fajta halhatatlanságot, amit Shakespeare vagy Prospero el. Mert ugye ő azt mondja, hogy most már ő bevégezte a művét, és ő most már csak a halálra gondol. Hogy ugyanakkor egyfajta halhatatlanságot elér, de ez csak itt az anyagi világban lehetséges. Ezért Kalibán, aki a föld és a test, ezért menti meg ő a könyveket. De ez egyfajta értelmezés, és nem is az enyém, ráadásul. Jó. Azt is mondhatnánk, hogy a szellemi világban éri a halhatatlanságot, mert ugye az irodalom történetek lesz a része. Tulajdonképpen Prospero Shakespeare kiszabadul, és ami nekünk megmarad, az csak a 36 dráma. Igen, jó, ez igaz. Azt csak az írás. Jó, hát köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Akkor bekapcsoljuk a projektort. És akkor majd rákszolágot kérnünk. Prezentáljon. A gépet bekapcsolhattuk, ugye? És akkor leoltam itt ezt a lámpát, mint... Igen, leoltam meg ugye, és megvárom, hogy megjelenik a kép. Szerintem így elég jó. Nézd meg, hogy ez be van eddigben. Nincs a gépbe. Már így egy olyan nem találják. Hát ez most nincs eddigben. Ja, itt van. Nem, meg. Abba a gépbe van eddigben. Jó, hogy abba a gépbe. Ez egy másik kérdés. És a gépbe van kapcsolva? Idő pedig. Aha. Indítsuk újra a gépet és nézzük meg. Lehet, hogy ilyenkor nem. Tehát, jó, akár. Aha, jó, meg is tudjuk. Akkor ezt megváljuk a felvétel. Pedig... Én is szeretettel és tiszteltel köszöntök mindenkit. Rácz Lányok és én előadásom a párnapjaimmal kapcsolatban. Lesz címet egy vizualitást a nőiségig, egy elég érdekes, vitatható problematikát taglal. Egy idézettel kezdenék, pontosabban Hünerég után. A szépírás művészetének ugyanolyan hatalma van kép és szöveg összekapcsolására, mint a filmművészetnek. A 96-os párnakönyv az rendkívül sok izgalmas kérdést lehet magában. Többek között megkísérelném ezt nyelvi, szemiotikai, képelméleti szempontból is megközelíteni. Erről fog szólni az előadás. És alapvetően az a két fő irány, amely mentén elindulok, az a genevei filmesztétika segítségével jelöltetik ki. Nevezetesen, hogy a vizualitás elsőbsége az egyik nagyon fontos, ami genevénél, főleg a párnakönyvben fontos, és talán itt teljesedik ki leginkább. Alapvetően a nyelv és kép viszonyával kapcsolatban fogok erről beszélni, hogy jelenik meg. A kép az, ami a nyelvet valamilyen módon visszaszorítja, és amely elsőbséget élvez. Ezt a filmnek egyrészt a központi témájában, a kaligráfiában, egyik esetleges fontos témájában a kaligráfiában vizsgáltam, illetve azon túl, hogy milyen szinten, milyen módon éri el ezt a film technikai megvalósításában, tehát hogy milyen eszközöket használ fel ehhez. Illetve fogok még röviden beszélni a hús és szöveg kapcsolatára, ugye ez is fontos genevénél, tehát a testek, a húsvér valóság, és megpróbálom ezt is bemutatni, hogy a testeket milyen módon lehet értelmezni, úgy mint médium metaforát. Tehát ugye a film története rövid, kimondatos bemutatását, Nagikóról van szó, arról a lányról, aki japán számozású édesapja, minden évben egy teremtés mitosz hagyományát őrizve, akinek a testvére ír, és ez amiatt fontos lesz később, hogy Nagiko számára írjanak rá, a testét papírként, tehát szó szerint papírként használva írjanak, rajzoljanak rá, hát valamilyen szempontból a kaligráfiát rajzként is így felfoghatjuk. És hát keresi azt a szép író szeretőt, aki egyrészt a legszebben tud írni, és hát mindenben a szerető szerepét is betölti. És nagyon érdekes ez, hogy Jerome esetében, aki a kiadó, a édesapja kiadójának a jelenlegi szeretője is megtalálja ezt a szép író szeretőt, de lényegében a legalkalmasabb felületet is egyben arra, hogy írni tudjon. A Pánokkönyvnek egy nagyon fontos vonása az, hogy az előttük lepergő filmkockákban folyamatosan szövegek kerülnek a szemünk elé, többféle módon. Itt csak néhány képet emeltem ki, tehát alapvetően fontos, hogy folyamatosan testekre feltűnő szövegekre van szó számtalan módon. És a nyelv tulajdonképpen ezeknek a szövegeknek a segítségével van jelen, és mivel a nyelv sok esetben nem teljesen dekódolható, tehát nem egyértelmű, hogy mikor mi írnak a testekre, azért, mert nem teljesen látjuk, háttérben van, vagy az alsóképpen látjuk a világképet, de nem tudjuk, hogy pontosan miről van szó, ezért nagyon-nagyon fontos ezekben a képiség. Azt elmondhatjuk, hogy nincs egyértelműen homogén reprezentáció, tehát nincs olyan, csak verbalitás van, csak képiség. Lényegében ezek mindig egyszerre vannak jelen. És elsősorban a nyelvnek az uralmáról lehet itt beszélni, mert a képben még akkor is benne van a nyelv, hogyha konkrétan nem is érhetjük tetten. Tehát alapvetően, mivel nyelven gondolkodunk, ez mindenféleképpen ugye a nyelvnek egy hatalmát támasztja alá. Többek között Luigi D. Mitchell-nek a képelmélete is erről szólnak. És nagyon fontos az, hogy Gnövé így fordít egyet, a képeket hozza előtérbe. És hogy hogyan is? Hát úgy, hogy a képek önmagukra hívják fel a figyelmet. Ezt igazából csak egy pillanatig tudják megtenni, illetve akkor, hogyha a nyelv nem egyértelműen érthető meg, mert alapvetően a nyelven gondolkodunk, de azáltal, hogy újból és újból képek tűnnek elő rendkívül érdekes módon, illetve a szövegek által is a képek, szövegek is felfoghatók képként, így újra és újra a képek önmagukra tudják felvenni a hangsúlyt, és tulajdonképpen a nyelvet, ami is többek között hordoznak, azt háttérbe szorítják. És hát a kaligráfia ezért nagyon jó erre, mert egyszerre verbális és vizuális tény is, és tulajdonképpen a vizuális lesz ebből a fontos. És tulajdonképpen ezáltal a nyelv elsősorban mint érzékileg tapasztalható, mint látható lesz jelen, és nem mint a megértést célozó. Többek között az is elősegíti ezt, hogy több nyelven íródnak a testek, tehát leginkább japánul, tehát kanjikkal, de jiddisül, latinul, itt például a mi atyánknak egy részletét láthatjuk angolul. Tehát ez is valahogy azt sugallja, hogy nem is a megértés a lényeg, hanem egyáltalán az, hogy lássuk, hogy érzékileg tapasztaljuk, befogadjuk a képeket, pontosabban a szöveget. És mondjuk, ha végigkísérjük a textualizált testeknek a történetet a filmben, akkor azért láthatjuk, hogy a végén a legtöbb esetben visszanyeri a nyelv az elsődlegességét, hiszen elküldi a kiadóhoz a testeket, Nagiko, és ott lemásolják. És tulajdonképpen ott már csak a nyelvi életnek a tartalmára figyelnek, tehát ott a vizualitás az már nem lesz fontos, de alapvetően az egész filmnek tekintetében ez kevésbé lényeges, és főleg a szemnek sokkal kevésbé megfogható. Igen. Többek között a képekre hívják fel a figyelmet a különböző montástechnika által, a képeket egymásba szövő technika által megvalósított jelenetek. A egyik jelenet, tehát látjuk mondjuk egy másiknak a következményeként, vagy más perspektívából, és ezek által is a képeknek a vagy a vibrációja által a, elsősorban az ábrázolók, a képek önmaguknak hívják fel a figyelmet, tehát nem az ábrázolóra, hogy milyen történetet mesél el, lényegében itt arról van szó, hogy ugye Knövény, sokszor elmondták már, hogy túljut a történetmesélés szintjén, és hát ugye van, aki éppen egy Knövény társaság beli taggal beszéltem tegnap, és azt mondta, hogy azért szereti Knövény filmjeit, mert minden kép kocka egy műalkotás. Tehát itt mondjuk egy képre gondolt, és itt fontos az, hogy a képek képesek önmagukra felhívni a figyelmet. És ez vezet át a másik szintre, ez pedig az ábrázolás technika szintje. Tehát nem csak a kaligráfiában, a testekre írt szövegekben van jelen ez a képiség és hangsúlyos, hanem a különböző szövegtöredékekben, szövegekben, amit a különböző jelenetekben láthatunk, vagy jól, vagy kevésbé jól, itt a kevésbé jól az hangsúlyos, többek között az is jellemző, hogy kiír bizonyos szövegeket, ami kapcsolódnak a film narratívájához, tehát a történettel együtt kezelendők, de valamikor ez nem egyértelmű. Itt láthatjuk azt, hogy a nagy ikónak, amikor írnak a testére, kiskolában megmutatják önmagát, és közben ki van írva a neve, illetve Szeri Sanagonnak a neve is, akinek végülis a párnapkönyvét elmeséli, illetve a film lényegében egyfajta parafrázisa. De nagyon hangsúlyos ez a jelenet, hogy itt van egy jelenet, írtak a testekre. És közben ott díszítő jelleggel a háttérben ott van a nyárnak és az ősznek a szimbólumát. Tehát aki mondjuk nem ismeri a jeleket, az, és mondjuk alapvetően európai kultúrkövel gondolkodunk, akkor ott azok az emberek, akik ezt a filmet megnézik, akkor azok számára egyértelműen inkább csak díszítésre van szó. Tehát, hogyha mondjuk latin betűkkel lenne írva, hogy nyár és ősz, akkor valószínűleg mi is belegondolnánk, hogy most nyár és ősz, hogy jön ez ide, elkezdenénk a nyelvben gondolkodni, de egyébként itt nagyon cseresség növény, mert azért az európai ember nagy többsége nem mondhatja el azt, hogy ezt tudja dekódolni. Tehát, mint látnánk a jelen. De mikor tudnánk is, mivel nem arra koncentrálunk, hogy éppen fotóz, a fotós lefotózza a testeket, ezek egyértelműen tehát díszítő elemként vannak jelen. Itt még mutatnék néhány példát, látjuk Nagyikó testét és rajta egy szöveget. Tehát ez is, mivel nem tudjuk, hogy konkrétan miről van szó, tehát a nyelv az ilyen szakabba kiesik, mint látványi fontos. Még néhány példa, itt is láthatjuk a háttérben nagyon szép sorokat, és hát itt is nem tudjuk, hogy ez most történethez kapcsolódik, vagy nem, vagy hogy függ össze, mennyivel a párnapkönyvet tartalmazza, vagy sem. Egyértelműen díszítő elem, itt is hát a háttérben láthatjuk a szöveget, de alapvetően az esemény fontos, ami zajlik. Még egy fogalmat megemlítenék, ez az ekfrázisnak a fogalma, erről is többen írtak. Lényegében egy gyűjtőnévként annyit jelent, hogy egy műalkotás az a törekvés, amivel egy műalkotás egy másikat a tárgyává tesz, tehát itt elsősorban a képekbe a nyelvnek a behatolását kell érteni, de a nyelvben is megjelenik a képiség. Ugye egyébként éppen az írás médium, ami egyik manifestuma annak, hogy egy másik közési rendszer, a képi közési rendszer is behatol a nyelvbe. És a film az azért teheti meg az ezekkel való játékot, és Ginevé ezt aknázza ki, mert alapvetően keverék nyelv, tehát sokféle közési rendszerrel dolgozik, és nem csak oda vagy vissza alakító ekfrázist, hanem oda-vissza alakító ekfrázist tud használni, többszörös oda-vissza alakítást akár, és lényegében ez az, ami Ginevé nagyon-nagyon szépen kiaknáz. Ez még néhány példa, hogy konkrétan a film vászonnal kivetített szövegek és megjelennek. Nagyon érdekes, hogy a környezetvédelemről van szó a filmben éppen, és akkor kiírják, hogy környezetvédelem. Egyébként az is érdekes, hogy a jól tudom, akkor az angol variációban nyilván nincs ott magyarul, tehát ezt a magyar variánsban ezt oda tették, tehát ez elég érdekes. Vagy egy nagyon fontos mondat a filmben, hogy bánj velem úgy, mint egy lappal egy könyvben. Amikor Nagyikó ezt a tükörre felírja, akkor ebben a pillanatban megjelenik ez a szöveg. Tehát itt is, és még egy nagyon jó példa, talán a legjobb példa, a francia szövegű Betét dal, ami halljuk a búbó női hangot, amit nagyon szépen elkezd énekelni, látjuk a háttérben az eseményeket, és közben a szöveg, a számnak a szövege szépen elúszik formás fehér betűkkel a képernyőn. És így belegondoltam abba, hogy mennyiben ad ez hozzá akár a jelenet hangulatához, de alapvetően ugye az egészhez, hiszen halljuk a hangot, látjuk a képet, mivel alapvetően a legtöbb film esetében sajnos csak a történetekre figyelünk, ez Dünövény éppen ezt akarja kimozdítani. Nem ad hozzá, ha csak nem, ez is pontosan a vizualitás hirdeti és Dünövény szolgálatában áll ilyen módon. Tehát ahogy a kaligráfiában a testekre írt szövegek esetében láttuk, itt is elsősorban a nyelvi megértés elől figyelmet elvonó képiség az, ami dominál. És az nagyon fontos, hogy van egyfajta folyamatos ekfrasztikus mozgás, és ez az ekfrasztikus mozgás a két nyelv játék jelenlétére magára hívja fel a figyelmet. Tehát egyfajta önreflexív módon beszéltünk arról, hogy a képek is önmagukra hívják fel a figyelmet. Itt is arról van szó, hogy tulajdonképpen magára erre a játékra, a folyamatos játékra, ami a két előterében, a film előterében van. És ennek is van egyfajta referenciát távolító hatása, mert ha folyamatosan erre a játékra, magára hívja fel a figyelmet, akkor az, hogy van egy külső valóságot leíró nyelv, ami a megértést célozza, az ilyenkor már nem fontos. Tehát ahogy a kép önmagára való felírása legalábbis egy ideig átmenetileg ki tudja iktatni a nyelvet, ez a folyamatos játék is, ami jelen van a filmben, természetesen akkor érezhetjük ezt elsősorban, hogyha úgy nagyon komolyan, tudatosan figyeljük, és nem ragadunk le mi sem a történetmesélés szintjén, akkor ez a játék, ez elvonhatja valóban a nyelv elől a figyelmet. És hát az úriember, akit itt láthatunk, Guinevere-nek ugye éppen a vizuális film felfogása, éppen ezt a verbális kötöttséget, ennek a széttörését célozza, és nagyon fontos ebben az önreflexió, tehát ez a folyamatos felhívás, amely lényegében az segít hozzá, hogy ne a szavak, a nyelv szintjén, a történetesség szintjén ragadjunk le. Tehát az önreflexivitás az nagyon lényeges, és tulajdonképpen az átláthatóság felfüggesztése, ami közös vonás mind az írás esetében, ami a filmben megjelenik, mind pedig a film médiumának az esetében. Arról van szó, hogy az írásnál esetében is a közeget, amikor olvasunk, nem látjuk. Tehát a betűket, valakit nem látjuk. A kép is, és a film is vizuális kifejező eszköz, de mégsem látjuk a képet. Többször elmondtam, hogy hiszen a történetre koncentrálunk. És mind a kettő esetében, tehát a filmben megjelenő írás esetében is, illetve magában a filmben, mint képben is, a közegnek az átlátszósága az, amit felfüggeszt, legalábbis átmenetileg meg tudja ezt tenni. Tehát felfoghatjuk úgy, hogy a szöveg, a film, mint szemiotik értelembe vett szövegnek az olvasását dezautomatizálja, illetve ugyanúgy az írásnak az esetében ez megy végbe. Még röviden szólnék a hús szöveg kapcsolatáról, elsősorban itt is a képnyelvjáték ennek a feszültségnek a szemszögéből. Ugye általában elmondható az, hogy nagyon kedvelt manapság élő diskurzus az, hogy a testtel kapcsolatos különböző társadalomtudományi, illetve kultúratudományi diskurzusok hangozhatják, hogy a test, tehát egy írható, olvasható felület. Tehát valamilyen módon az élettörténetünknek a narratívája íródik rá, tehát mondjuk egy sebhely elmesélhet egy baleset történetét, utalhat. Tehát valamilyen módon ez végig a testünk az képviseli az életünk történetét, tehát beleíródik valamilyen módon. De ugye a filmben itt konkrét ráírásról van szó, ez különbség, és az is, hogy nem a legtöbb esetben nem azokra írnak rá, akiknek a történetről van szó, hanem Nagiko történetről van végig szó, illetve hát Nagiko keze alól kikerülő történetről. Mert például a szeretőkönyvében, ez a hatodik könyv, erről fogok most egy pár szót szólni, mégis konkrétan azért az ő történetről van szó, illetve Jerome-mal kapcsolatos történetéről, de vannak például egészen a saját történetetől független, de mindesetre az ő keze alatt születő történetek is. Az első könyv, amely egyfajta médium metaforaként értelmezhető, az a Jerome testére írott könyv, a legelső. Utána korábban is írnak a testekre, de a test itt működik először közvetítő közegként. Tehát egyfajta médium metaforaként. Az előző előadásban is elhangzott, hogy ezek az allegorikus gondolkodás, a metaforikus gondolkodás az alapvetően fontos Guinevere-nél, és valakik bírálják, ezért van, akik nem. De itt is tulajdonképpen arra van szó, ezt játsza ki, hogy, vagy legalábbis felfogható így, hogy a médium, a közvetítő közeg, textualizált test, az végülis egy metaforája magának a médiumnak. És az a vizuális tapasztalat, amely a testekre írt szövegekben fontos, amiről beszéltem, ami megelőzi a megértő nyelvet, az felfogható a médiumnak egyfajta olyan megelőzettségeként, amely hát szintén erre a közegre utal, erre az átlátszó közegre, az a megelőzettsége, az a közeg, amely elé íródik egy mediális beírás történik, az a közeg, ami nem reprezentálható mondjuk az anyaga, a látványa egy könyvnek. Az, ami itt szintén egyfajta ugyanilyen dezautomatizáló folyamattal az előtérbe került, tehát a médium esetéből, ebből a szemszögből is egy hitleri gondolatot alapul véve elmondhatjuk, hogy van egy anyagszerűség, ami a test, a bőr, illetve a testék által van jelen, és ez az anyagszerűség, amely egyébként nem reprezentálható, hiszen eltűnik a szemünk elől általában, tehát még egy nyomdafesték esetében. Itt tehát éppen az írásban egy másik médium, a kép által előtérbe kerül maga ez a felület, ami előtt íródnak a szövegek. Gero teste a többihez hasonlóan közvetítő közeg, és viszont ami különbség, hogy míg a többiek esetében itt néhány képet igazságképpen hoztam, a többiek esetében lemásolják a végén a testekről a szöveget. Itt tehát megszűnik a nyelv, mint látható fontossága. Viszont Jerome esetében végig megmarad ez a konkrét beírás, hiszen megnyúzzák a testét, a hatodik könyvet, a szerető könyvét, azt a Jerome testén őrzi meg a kiadó, hiszen végül is hát szerelmes a Jerome-ba, és fontos számára, hogy továbbra is érezze a bőrpapír érintését a szaglásán. És ezáltal, hogy egyrészt a kaligráfiában végig megmarad a vizualitás, hozzájön ehhez még, hogy az anyagszerűségben, hogy a könyvnek végig az anyaga a test marad, és test mint anyag, mint érzékelhető valami, végig-végig megőrződik az a vizuális tapasztalat, vizuális élmény, ami tényleg folyamatosan meggátolja azt, hogy ezt a könyvet előveszik, akkor elsősorban a nyelvjelek tartalmára figyeljünk. A többi médium esetében több-kevesebb sikerül az üzenet közvetítése, valami melyik testről leázik a szöveg, azt nem tudják leírni, vagy van, aki elkerüli a kiadóval való találkozást, és csak egy fényképet tud készíteni a testről, itt tulajdonképpen még közvetettebb az üzenet átviszel, hiszen még egy fényképezőgép is, egy fénykép is beépül a közvetítésbe. És az a heterogén reprezentáció, ami elmondtam az elején, hogy folyamatosan mindig mindenhol jelen van kép és nyelv, az a médium esetében is igaz. A médium is egyrészt fordult egy üzenetet, de szintén itt a hangsúlyos az, hogy hirdeti a vizualitást. És az úriember, akit látunk a képen, ez az utolsó közvetítő közeg, az ellenhatalom felszámolására a hóhér könyve, ő küldik el, hogy kivégez a kiadót, és a Jerome könyvét, Jeromeból készült könyvet visszahozza, ami miatt tulajdonképpen a sok-sok könyvet küldi ezekre a testekre, Nagiko, tehát ahogy Jerome testet a végén megszerezze. Tehát az ellenhatalom felszámolásánál is láthatjuk itt a médiumot. És most térnék rá egy nagyon problematikus részre, befejezésképpen, ez pedig a párhuzam a párnak könyv és a női nyelv között. Csak úgy röviden mégis a női nyelvnek a lényege, ami egy feminista kritika egyik fontos gondolata, és nagyon vitatú gondolata, talán már időszerűtlen, talán még időszerű, vagy soha nem lesz az, ez rendkívül problematikus. A női nyelvnek a lényege, ugye, hogy hogy van egy alapvetően szimbolikus világrend, egy szimbolikus nyelvvel, és ahhoz, hogy úgy gondolják egyes jó értelembe vett, elvetemült gondolkodók, hogy ahhoz, hogy a nő, mint alapvetően ebben a patriarchális rendszerben alárendelt valaki, sokkal autentikusabban tudja kifejezni magát, fontos, egy másik nyelvet hozzon létre. És ez úgy teheti meg, hogy alapvetően női eszenciákon keresztül próbál valamit létrehozni, tehát amit egyébként ebben a világban a nőhöz rendelünk, az érzékiség, a látvány, a testiség, szemben a logoszt, a nyelvet hordozó férfival. Tehát ez az, ami fontos lesz a nőnek az írásánál, hogy nő eredeti módon tudjon írni. Hogy ez mennyire valósítható meg, vagy mennyire nem, az egy rendkívül kérdéses dolog. De tény az, hogy azt célozza meg ez a női nyelv, hogy a szimbolikus világrendet, annak a nyelvét valamilyen módon összezavarja, megbolygassa, és tulajdonképpen utána hozna létre valami olyan nyelvet, az ő testét, az ő érzékiségét belevíve a szövegekbe, ami más. Ami más, hát hogy mennyire lehetséges ez az a nagyon komoly probléma, és vitatható, de tény az, hogy annyiban, hogy a film is egyrészt az érzékiségről, a testiségről szól, a képiségről ezt hirdeti, ugyanúgy, és ezáltal legalábbis átmenetileg képes a nyelv háttérbe szorítására, kiiktatására, tehát annak a nyelvnek a kiiktatására, ami szimbolikus, ami megértést célzó, ami alapvetően, hát ha tetszik, férfi nyelv. És ugyanúgy létrehoz egyfajta kizökkentés, megbolygatást, összezavarást. Hát ilyen módon esetleg elmondhatjuk azt, hogy Guinevere-nek ennek a filmjében, különösen a Prospero könyvében is vannak ilyen megjelenített szövegek, de főleg ebben a filmjében megvan egyfajta ilyen anya-nő melletti preverbális viszony jelenlét, és hát nem is utolsó sorban azért is beszélhetünk női nyelvről, hiszen a főszereplő Nagiko egy nő, aki elkezd írni. Egy nő, aki immár nem a jelentésnek a hordozója lesz, hanem a jelentésnek a teremtője. Ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha esetleg kérdés vagy hozzászólás van, akkor szívesen. Először is azt akartam még hozzátenni, hogy tényleg nagyon hangsúlyosan részt az, hogy egy vezetítő szerepe van mindig a nyelvnek, de hogy alapvetően a legtöbb variáció, a legtöbb esemény a filmben pont arról szól, hogy hiába vannak egyértelmű kínai szavak elején ezek a szövegek, mégis mindig valami becsúszik a közvetítésnél, tehát hogy a legtöbb közvetítés, amit látunk a filmben, az gyakorlatilag sikertelmű. És hogy egy ilyen vágy működik szerintem a filmben, hogy a szövegnek a közvetítő erejét valahogy elveszti, ebből kiábrándul, és így próbál tovább nyomakodni valamit, Jaj, bocsánat, elnézést még egyszer, de közben nyugodtan... Igen. Szóval, hogy nekem az azért tetszett nagyon ezt a nézőt, mert hogy ugye ennek megvan a fontos pálya a filmben, ami ugye szerintem megvannak a szájából hangzik el, hogy az irodalom és a szerelem gyönyörei mi hasonlatos a kesenyáshoz. És hogy ez felhúzódott, hogy nagyon tetszett. A másik az, hogy ez a hús szöveg, képszöveg jelenleg dologhoz, hogy hogy ennek nagyon-nagyon evidens teológiai vonatkozása. Hogy ugye az igen, ami testére. Hogy ezzel kapcsolatban így, tehát hogy ugye van egy fel az, hogy ugye van a, ott tulajdonképpen az lenne a lényeg, hogy egy szövegből lett test, és ezáltal valamiféle harmonikusabb dolog történik, de hogyha, és ezt lehet, hogy ott félreértelmezés, de mit, hogyha a tárgyakönyvben valamilyen szinten arról lenne szó, hogy azon megy a nyűgöldés és a szenvedés, hogy a test váljon szövegből. Tehát ott tulajdonképpen egy ellentétes irányú mozgás lehetséges, hogy van. Ami akár lehet a modern embernek a tulajdonképpen inkább ugye a technikai civilizáció is mindig inkább arra megy rá, hogy mindig inkább elszakadjunk a testtől, illetve a térdre és a szívőtől. De hogy ebben viszont nem vagyok teljesen biztos, hogy ez mennyire szép választható itt, hogy mikor lesz az mikor az ige az, ami egy testére lesz, és mikor a test lesz az, ami ige. Általában vagy a film kapcsán? A film kapcsán. Igen. Egyébként... Tehát mondjuk a Jerome-nak a könyvi alakulását, azt most minek tekintsük? Könyvtestnek, vagy szövegnek? Igen, tehát oda vagy visszamegy a folyamat, amikor mondjuk Jerome-ból. Igen, egyébként még előtte hadd mondjam el az ítézet kapcsán, hogy a kolléga fia is egyfajta metaforaként értelmezett, ugyanúgy, ahogy a film az etikai felfogásának egy metaforája lényegében. És tulajdonképpen a nyelv hatalmáról beszéltünk, az, hogy az ige testélet, az tulajdonképpen egy kivételes valami. Ugye itt Jézusról van szó, tehát ő az egyetlen, akiben a szó az alapvetően testi mi voltában van jelen. Általában nincs, általában szöveg van, és legfeljebb, ez egy kivételes eset, hogy szövegből, a szöveg esetében inkább a test hangsúlyos, és ez egyébként remélem, hogy jól értem, és tudok válaszolni a kérdésre, hogy ezt megőrzi Hinövei abban, hogy ugyanígy egyetlen egy kivételes eset van az, amikor a test az végleg és hangsúlyosan meg tud maradni, és a fontosabb lesz a szövegnél, ez Jerome-nak a második ráírása, tehát ami megmarad. Az összes többi esetében... És ugye amikor meghal Jerome, akkor pedig kisztusi pózban. És kisztusi pózban, meg többek között, amikor Nagykora miatyánkot is ráírják, akkor is kisztusi póz, ez is benne van valamennyire műben. Tehát lényegében marad az, hogy Günöve is felvállalja ezt a kulturális beidegződést, hogy alapvetően szöveg van, és a test az, tehát nem annyira válhat. A test az nem lehet hangsúlyos, csak a szöveg. És azáltal, hogy tulajdonképpen itt egy esetben a Jerome testében meg lesz ez a testiség, megvalósul, ezzel tulajdonképpen legfeljebb Krisztusra utal, de nem mozdítja ki ennek a beidegződésnek a gyökereit, és de valamennyire tehát szintén megjelenik, fontos lesz a nyelv. De kérdés, hogy a nyelvet is mennyire, tehát megszoktuk azt, hogy a nyelvet mi megérthetőt kezeljük. Itt tulajdonképpen arra mutatja a nevét, hogy kezeljük a nyelvet látványként. De tulajdonképpen megmaradtak. Ez a bibliai párhuzam, ez a kulturális hagyomány, ami ez a szavaknak ad uralmat, ez megmarad, ezt nem mozdítja ki, és alapvetően csak egy irányba működik. Tehát inkább csak a szövegek javára válhat valami kivétel Jézus, vagy kivétel Jerome egy-egy esetben. Tehát esetek nem lehet előnye, általában visszafelé nem nagyon működik. Aki beszéli ezeket a nyelveket, mert én mondjuk egy kifejezetten irodalmi érdeklődésem vagyok, és engem hallatlan biztat az, hogy mi van ezekben a könyvekben, tehát a szövegileg. És ugye egyetlen egy könyvből van felolvasás tulajdonképpen, illetve hát idézet, amikor a nem is tudom, hogy melyik könyv az, de amikor az van, hogy utolsó fej nem gondolkodik, stb. Hát például a Hóhér könyvében is. A Hóhér könyvében valami ilyesmi. Igen, azt hiszem, illetve Hóér könyvében is a narráció megy alatta, igen, hogy apámat megszégyenítetted, és Jeromot is, és hát amiközben látjuk, ez, ami rá van írva a testre, azt fel is olvassák. Tehát. És hogy, hogy mennyiben izgalmas az, hogy... Hát, hogy tudom, az a kérdés, hogy a többi könyvvel mi van. Mert hogy ugye valamivel bele vannak írva azok a testek. Igen. Az egyébként megint egy hihetetlen csavar lenne az egész, mert kiderül, hogy teljesen random. Egyébként részben teljesen random, tehát az, hogy a csend könyve, arról emlékszem, hogy ami a nyelvre van írva, amit nem láthatnak. Az, hogy van olyasmi gondolat rájön, hogy tehát a csend, tehát hogyha nem veszik észre általában a csendet, vagy ezt mint a történethez kapcsolódik, nem, ez teljesen, csak egy gondolat kiemeljük, hogy gondolat eszembe, hogy lenyírom a testekre. Ez olyan, amikor hallunk a szövegekből, akkor kicsit olyan, mintha ilyen buddhista koalok lennének, vagy szóval ilyen... Igen, ez is megvan, tehát tulajdonképpen ezt nem tudom, hogy felfedezhető egyfajta logika, hogy hol kapcsolódik az a szöveg tartalma a történethez, mennyiben vagy pedig tényleg teljesen bölcsességek, vagy éppen ami eszembe jön, ez nem tudom, hogy tehát, ami fontos az, hogy Jerome testére, a szerető könyvére, tulajdonképpen ami rá van írva, az is általában egy szellemmel kapcsolatos általános valami. De lényegében itt, mivel az ő szellemi történetük szála fut, ezért ezt az általánosságot, ugye hozzáteszem, hogy nem is tudjuk, mert nem is látjuk, hogy miről van szó, de ezt az általánosságot is hozzá kapcsolatjuk, tehát amikor szerető könyvéről van szó, akkor itt Nagikóról, meg Jeromról van szó. Kapcsolódik a történethez. De egyébként itt is egy általánosságról van szó, a szerelem könyve, gondolatok a szerelemről. Egyébként volt szerencsém egy kanji japán jeleknek a jártasságában igen előre haladott személyhez, aki megmondta, hogy tulajdonképpen milyen jelek mit jelentenek, és elgondolkoztam azon, hogy ha ezt valaki tényleg folyamatosan tudja dekódolni, annak mennyire veszíti el ezt a dekorációs hatását. Tehát, hogy akkor... Ilyen szempontból párhuzam lehet a különböző japán hentaik, amikor mindenféle keresztény és héber szindrómokat használ, totál össze-vissza és abszolút ilyen dekorként tulajdonképpen. Igen. De szóval ezért szinte azt mondod, hogy van jelentése ezeknek a szövegeknek és jeleknek. Van jelentése, tehát laza nem teljes képtelenség, hülyeség, de össze-vissza, tehát tulajdonképpen bármiről lehetne írni, hiszen itt nem az a lényeg, hogy mi a tartalma a nyelvi jeleknek. Egyébként a japán kultúra, a távolkeleti kultúra az hangsúlyos, tehát nem tudom mennyire... Hogy ő magában is lényében nem az, hát nem. Ő díszítésként használja, és egy film az a csak is elemező szempontjából, hiszen ő csinálta. Alapvetően ő, ha akar vele valamit mondani, az az ő szemszögéből történik, és így nyilván egy kicsit eltérezteti a hatását arra, aki esetleg ezt véletlenül teljesen más szemszögben, igazából hát a 8 és fél évben a férfiak végig is azért buknak el, mert hogy nem tudnak képelni. A 8 és fél évben a férfiak végig is azért buknak el, mert hogy nem tudnak japánul, és nem tudják követni a fordító nőnek az összeesküvését. Igen, mert egy évet se tett, de egy gyűjtemény. Jó. Jó, igen. Ja. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy egyrészt ez tök vicces, hogy a kirevére, amit mondanak, az általában az, hogy barok. Hogy egy tulajdonképpen barok emberrel van dolgunk. Vagy a reneszánsz. Mi? Vagy a reneszánsz. Igen, de most nekem a barokk az azért kell, mert hogy ugye ott volt ez a hihetetlen, ez a, volt is ilyen fogalma, hogy ez a chinoiserie, ezek a, amikor minden valamire való kastélyban van egy japán szalon, faberakásos, akármi kell, meg ilyesmi, de nála is valami ilyen szinte erről van szó, hogy az abszolút egzotikum, ami megjelenik. Ez egy, ez nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy a tested egy ilyen írható olvasható felület lesz a tudományos diskurzus értelmezésében, és szerintem ez az általános genevei módszert is jellemzi egy ilyen teljes, hát bizonyos értelme egy nagyon szofisztikáltság, de másrészt meg egy teljesen naív konkrétság, hogyha őt azt olvassa, hogy ez egy írható olvasható felület, akkor megcsinálja, hogy az úgy néz ki. És szerintem ez az egyik legpozitívabb vonás akár a Prospero könyvének is, ahol szintén az van, hogy az elméletet egyszerűen elolvassuk, ugye egyrészt a magát a forrás miatt, másrészt pedig a másodlagos irodalmat, és amik ilyen metaforákat használnak akár az író, akár az elméletírók, azokat egyszerűen megcsinálja úgy, ahogy leírták őket. Szóval ez egyrészt a metaforikus gondolkodásának a példája, illetve alapvetően az ilyen önmagára visszautalás, tehát az önreflexivitás, az mindenhol el van, képben, vagy szövegben, vagy az, hogy a professzor könyvében magát az alkotási folyamatot mutatja be, tehát ez tulajdonképpen... Pont az ilyen, bocs, mondjad. És ott is azt látjuk, hogy ott nem kint hangsúlyozottan a testek, de mégiscsak a látványban testileg jelenlévő emberek cselekszenek, és ez lesz szövegé. Ez lesz, ami íródik utána, és így érdekes. Ráadásul te is különbséget tette itt a metafora, tehát amikor egy absztrakt közvetítés van a két dolog között, és az egyértelmű természetszerű azonosság között. És szerintem ezt a természetszerű azonosságot valósítja meg igazából ilyenkor, amikor egyszerűen azt olvassa és megcsinálja. Tehát, hogy ez nem feltétlenül egy metafora, egyszerűen csak egy megvalósítása egy tervnek, amit talál. Lehet egy kicsit elvont gondolat, de ez valami olyasmi, hogy tehát ilyenképpen a metaforákhoz való ragaszkodás, hogy talán, tehát főleg gyerekkorban jellemző az, hogy vannak, most nem tudok konkrét példát mondani, de talán mindenki magára is, mert hogy vannak mondjuk elvont gondolatok, eszmények, vagy valami, amit találkozunk a világban, ami absztrakt. Az alapvetően az elsősorban az ember, azaz gyerek, mint elsősorban ember, tehát kezdetben, sokkal eredetibben, mindig konkrétumokba fordítja. Hát alapvetően ez is beidegződés, tulajdonképpen társadalmi, kulturális, vagy emberhez kötő beidegződés, hogy konkrétumokba fordítjuk. Igen, ez ami... Hát a pont a kultúra lesz az, ami ezt megbontja is. És pont a metafora felé fogja elvinni a szintén gondolkodást. Jó, szerintem akkor ezeket a kérdéseket még a szünetben meg lehet vitatni, és akkor 12:20-kor kezdünk a Fuchs Péter előadásával, aki közben megérkezett. Aki közben újra érkezett, itt vannak...